عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل يمني جبريل امامتي را کڑیو ما ته جبريل السلام اندل بیت مررتين دا الله د کور سرا اپ روایت د امام شافعي کرا غلي عند باب الكعبه د کعبه شریفي د دروازه سرا مررتين اي في يومين مررتين دوا کارتا پدو ورځو کې کله چې موز وې فرض شو هاوای نو په دغه شپه چې د الله حبيب معراج کو راغې نو د ماسفخین مستجبی السلام راغې یو ورځ ورته پینځه واړه منځونه وکړ په اول وخت کې او په دوی مرزي ورته پینځه واړه منځونه وکړ په اخر د وخت کې وی د دې دواړو په منس کې ستاد امت د فار د مز وخت ته ادا جبريل عليه السلام راغلو او د الله حبيب او صحابو ته امام نبي رسول سلام ته امام جوړ شوی چې اوقات الصلات ورته وخی و ایدا د ليله الاسراء پسی رزوا اول وقت اغد ماسپخین دے بنا بر مشهور قول زکا دیتا اولا وی او علماء لکلی وی ابتداد دی مزد ماسپخین زکا وشوا چی دشبی مز فرش شو نو قیاس خدا دے چی اول مز سباو خو موز خلا دا فرضیت او راغه خو پورا سرگن نو نماز بخین کیو گو جو جو خلقو لسرگن شی بازی پا کتا سی میری جیر سبا موز خدا اللہ حبیب پا ما بیت المقدس کی پیغمبرانو توکو عمنی جبریل عند البیت مرتين اذا الله ذکور سراو باز علماء لیکلی اوسم د کعبه دروازه سره چودری ګنستاخی طرف ته ویو نخرا داد امامت جبریل سره زو اوسم کله چې خلق کم وی او امام بیا کعبه طرف ته مسکی را کوشی متافلا نو دې کوم روزو کې مونږ لیدري چې دې طرف له امام ولاړی په عام حالاتو کې امام کوم په ولاړی دروازې طرف لا متاف کې او چې کله خلک کم بیا خوسم خلک کم بیا خو خامخه جانبي دروازې او د غزې سره ودرېږي اگر چېر طرف له ودرې دل سری جایز دي فصلى بي الظهر نمز کړو په ما د ماسبخین حين زالت الشمس كلچن ورزائل شو وكانا قدر الشراك او په مثل داغ تسمید پیزار داغ فیو الزوال اے مثل شراك النعل دا تسمید وای دی په لور زوال خو په معمولی شی باندې ثابت شو و دې سره غفې او زوالې میصاب کو وصلى بالعصر او دمازي ګر موزي ما تکړو هینا سوار از ویل کل شین مثلو کله چې ګر زیدلو سورې دار یو شی داغي مثل د فیو زوال نه علاوه وګوره مثل اول نفس مازي ګر وقت داخل شوه وَصَلَّى بِالْمَغْرِبِ وَمُزِ کړو په ما د ما خام حين افطر الصائم کله چې داخل شوی روزدار په وخت د کوجی مد روزمات کې اے دخل وقت افطارین ور ډوب شوی وَصَلَّى بِالْعَشَاء حين غاب الشفق او د ما سوتن مزی کړو کله چې شفق غائب شو وصل بی الفجر او مذکر او پما د صباحین حرمت طعام او شراب او الصائم کله چې حرام شوی خوراک او سکاک پروجدار صبر اختلو فلما کان الغدر کله چې ودوی مرض صلی بی الظهر مذکر او پما د ماسپخین حینا کان ذلله مثله چکل او سوردار یوشی مثله پمثل ددی اے خو پمثل ددی سارا د فیو زوالنا کدا سی اونوی کنا ہے دی پر گورا نبیا پاول رز دماس پخین پاول رز دمازی گر اپا دوی مرز دماس پخین مسکو پا یو ٹیم کی راش لل نو دا مثل اولو خو سره د فیو زوال نا پا پتا پوشوی گنال تیویلی وصولا بی الاس حین سوارا زویلو کلو شین مثلهو دا مازیگر موزی کلا کرو چه دا فیو زوال نا علاوه دا هر یوشی سور مثل ترسیدنیو اپا دوی مرزی ورطا دا ماس بخینو کو کلا چیشو سور دا هر یوشی پا مثل داغی خو سره د فیو زوال نا تا دوارو که فرق را گئی کنا سر آگئی تارم پوی کمو سن لری شو ساته مون پس وای مسلین دا شو دے بس ور مکو دیوخ گوری سبق لغو کم ننی چی ڈاڑای موالی پوزا کی گوتی وای مادا سی وی دا مسلین خزر مسلین نم مونگ ندی اغشتی نم دا مسلین مونگ نم ندی اغشتی را بس وکر وان سوچ خوبا دے کانا د دمرا با دغه سوچ سره حدیث لناس ده مولا علی قاری رحم الله مو ایدا سی تاویل کړي حینا کان ذلوه مثله ای قریبم منه داسی نږدې ورتا وصلى بي العصر او مذکر او پما د مازیګر حين كان ذله مثله کله شو سوردار یوشي مثلن کده مثل اول نفس د مازیګر مشورو شو نو بیا خدا غروب الشمس پوره دي بیا راشه دا د غروب الشمس پوره دي وصلى بي المغرب او مذکر او پما د ماخام حين افطر الصائم کله چې روزدار داخل شو په وقت د روزه ماتي کې ای وی دین خدا شي معلومیږي چې دا دواړه په یو وقت کې وکړ علما ولیکل نه اول وقت نه تاخير راغله او مذیو کو پما د ماس خوتن لا سلس الليل د درېمي سیرش په پوره وصلى بي الفجر فاسفر مذکرو د سبا نخرنا کړي وا ثم التفت الي او بیا جبريل عليه السلام ما تکتلو فقال ويلو الله حبيبا هذا وقت لم يئ من قبلك دا وقت د پیغمبرانو د تا نمخ کی والوقت ما بين هذين الوقتين او د دې دواړو قاتو په منس کې ستا او ستاسو د امت د مز وقت ده ایدل تا علماء یو اشکال ذکر کړي چولې دا پینځه منځونه په نورو پیغمبرانو مو اعلان کدا څه خو نه ده نو یو جواب علماء دا کړي دا غي د منځونو وخت هم فراخو او ذات الطرفین لکستا سود دی چی دی نو دا پینځه منځونه د دې امت خصوصیت شوه زمونږ د موز وخت لند نه دی کلند دی هر موز ګنټې نه کم وخت نه دی بلکې د بازو خو دوه د درې ګنټې ټایم جوړي اته ماسوتن لا یو ډېر وخت دی ابادی وای چې دا بازي منځونه غیبانی مو اگر چې مجموع پینځه پکینو او دا ماسوتن مسخو خصوصیت د دې امت ده ننور امتونو کړي نور امتونو ندے کڑے او وقت مختار پا مند دی دوارو اوقاتو کنے اے باز علماء او حدیث ذکر کئی او آغا اشکال دے نداغی لگ جوابم تاسو چواو رئی نخبی مناسب بی اے وی دا مثل اول نا پس چی دا مازیگر مسکے نو دا مازیگر دا ماخام پا منز کی فاصلہ ډیر شو د مازیګر او د ماسپخین په اعتبار اور ابو کدا سیدا ای ګور په یو بجې مثال په تور چې موزو کې درې بجې بیا درې نیمه را بل کای درې نو ګور دا دوه دوه نیمه ګنټي ټایم شو بد دواړو په منس کې بلکې دوه دوه نیمه او درې ګنټي تک دوه نیمه درې راځي ادم خام د مازیګر ما خام په کې وخت د ماسپخین دا غینې ډیر وی په خبر اور رسیدې کنه اشکال باندې پوښوي کنه دا اشکال دیو د دی علماء کرامو مختلف جوابونه سکړي ذکر کړی دي سلام رئیس چې وځه دا غاڼه شورانا داوود و ترمذی او رحمهم الله وان ابن شهاب ابن شهاب زهری رحم الله ان روایت ته دنم ده محمد ابن مسلم ابن عبید الله د په جلالت شان د امت اتفاق ده دے پر رمضان کی پہ 124 ہجری کی وفات تے دے گنو صحابہ کرامون در روایات نکل کری چې عمر ابن عبد العزيز رحم الله اخر العصر شيئا رستو کړه او د مازیګر مسلغنته تاخيرا يسيرا چې وخت مستحب وته دا نه غني چې دا سه رستو کړه او چې وخت مکروه تراغله و فقال له عروا ندویت عروا ابن زبیر ویلو اما خبردار جبریل علیہ السلام قد نزلا اغیرا کشویو فصلا مام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمزکڑو دا اللہ پیغمبر تنوان دی امامتی کنیوا فقال له عمر عمر ابن عبد العزيز رحم الله ورته لما تقول اور پوهشا ځان خبردار کا دات څوي پیغمبر افضل لسنګه مبذول پس مشکولو یا وجد اشکال داوا دات څوي ځان خبر باندې لګ پوي کا عدلت علماء لیکلی وید افضل د مفضول پس مز جائز دی او دغه کی تعلیم مقصدو دغه کی تعلیم مقصدو اباده علماء دا خبر رسته خو باز اهل علم خو حکړه نه وید جبرئیل نفلو او د الله د حبیب فرضو نو اقتدا د مفترض د متنفل پس مشی شو هغه مساله ځان لخبلا خپل ځای کې فقال سمعت بشير ابن ابي مسعود و ما اريد لي بشير ابن ابي مسعود رضي الله عنه يقول شيء سمعت ابا مسعود و ما ابا مسعود رضي الله عنه اريدني يقول شيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما رسول الله صلى الله عليه وسلم اريدني یقول چې فرمایلنه د جبرئیل را کو او جبرئیل علیه السلام فامنی الله حبیب وی ماته ما مسیرا کنیوا فصلیت ماحو ما ور سره مشکلو ثم صلیت ماو بیا می مشکلو دوی ثم صلیت ماحو بیا می درې مز ور سره کړو ثم صلیت ماحو ثم صلیت ماحو يَحْسُبُ بِأَصْوَابِعِهِ پَذَمِدَ سِين سَرَدَ يَحْسُبُ بِأَصْوَابِعِهِ شمیر کولو پَگُتُو پَگُتُو شمیر کل خَمْسَ سَوَلَوَاتٍ پِنْزَ مُنْزُنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ایوی دی سر علم دی مامد دی جبریل نو زکه انکارو کو اغور تا حدیث سندنوی ناغی خبر تسلیم کا وان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہو کتب الى عمالی دی خط لے گنے اخبرو عاملانو مراو وزیرانو گورنرانو تا اوغی کی دالی کریو انہ اہم امورکم عنی دیر هم پا کارون استاسو کی زما پا نیزغ مزده تاسو دا مزر واج پا مسلمانانو کرا ولی من حفظوها و حافظو علیا چاچی افاظتو کو دا اداد دی مز او دیدار کانو شرائطو سننو سرا با جماعتا پا اوقات مستحبو کی ادا کو او افاظتو کو پا دی نو حافظ ودینه اے د خپل دین حفاظت وکو زکه موږ د دین ستندا دین هدرونو ومن ضیاها چاچ زای کدا موږ اے د خپل وخت نه رستو کو یې پریخو لچی موږ برباد ده فهو لما سواها ادعو نو دې د هغه کارونو د پاره چې سیواد دي موږ نه دین کوم کارونه وي ډېر بربادونکې به چې موږ سم نه دنو پوښ چې به سم ني هغه ته نو ډېر خسړې کوئی موږ نه کوي یا بھائی نو پکې پاتې سشول چا چې موږ ضایع او برباد کونو د ما سیوا باقی امور د دین نه پاره وا د نورم د ضایع کونکو نه ای ثم كتب ابي عمر ابن عبد العزيز رحم الله له شه پته ولګي د نو ویل کنا صلی الظهر دا چې کوي موږ د ماس بخین ان کان الفوز ران چې کلا اغه سوره دا یو غشي اے یو گس شو د فیوز زوال سرا الان یکون دا چیشی زویل وحا دیکو مثلہو سور دیو استاسو پا مثل ددو سوا د فیوز زوال ننو بس دماز پخین وقتواتو او دمازی گر مسکوی و شمس و مرتفعتن بیدواؤن قیتن او نور وچد دے تکس بین دے صفا سوتر دے قدر ما یسیر راکبو پا دمران دازے کوئی جمازی گر مز نپس لارشی او سور فرسخینی او ثلاسا دو فرسخ یادری فرسخ قبل مغیب الشم مخ کی دڑو بی دو دنورنا او ګره یو فرسخ درې میره دون شپک شول او درې نه مراد شول ها والمغرب ودما خام مسکوي دا غابت الشمس کلا چنور غائب شي او دما سوتن کوي دا غاب الشفق چې کلا شفق غائب شي د ابتدایي وقت دی او داغي وخت مختار سره دی لا ثلث الليل فمن نام سوک چود شود ماس خوتن نمخ کی فلا نامت عینوهو نو دی دی نشی سترگرد دت دی آرام ملاو نشی فمن نامت فلا نامت عینوهو فمن نام فلا نامت عینوهو دری کرت ایدا سو فرمائل زکا کل سڑے ادشی بس مصفاتشو والصبح او د سبا مسکوي والنجوم باديه مشتبكه چستوري سرغنوي او اشتباك يوبل کدا سي گډوډوي رواه مالك د دې حديث روایت کړی دی امام مالک رحمه الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی قال کان قدر صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظهر وان دازہ د مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پماس فخین کی فشے پہ پوڑی کی ثلاثه اقدام اے سور بدری قدم نو الی خمسه اقدام تر پنجو قدم نو پوری اے د زوال نفس به مزدم رستو کولو چیس دری نوالی پینزو قدمونو پوری بسوره او وفی الشتائی خمسط اقدام للا ثبت اقدام اوڑی کی سوره زر رازی اے پا اوڑی کی سوره پس رازی اپا جمعی کی زر رازی او پا جمعی کی پینزو قدمون نترو قدمونو پوری رواه ابو داود والنسائی رحمهم الله باب